ایک رات دو رات ڈینور میں فارغ نام صحیح. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ایون ایز اے ہوٹل بھی نہ دے رہا ہے, ایون تو فار اے سنگل ڈے اینڈ نائٹ, ناٹ اونلی فار اے سنگل سیکنڈ, بیکاز وی کین ناٹ بیئر اٹ. یہ ہمارے برداشت کی بات نہیں, ہم دیکھنا نہیں چاہتے. والذین اورو لوگ اذا انفقوا, والذین اذا انفقوا, اور وہ لوگ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو وہ حد سے آگے نہیں گزرتے. یہ کماتے ہیں 10 روپے اور لگاتے ہیں 15 روپے, کماتے ہیں 10 روپے ہاں اور لگاتے ہیں 15. What will be the ultimate result? Bankruptcy. What will be the ultimate result? He will not have even the sports car. صحیح, اینڈ نار اے مرسڈیز بینز, اینڈ نار ہز اون ہاؤس ایون. صحیح, کیوں؟ اس لیے کہ کماتے ہیں 10 اور لگاتے ہیں 15. ایسے کہتے ہیں اسراف, ایسے کہتے ہیں اسراف. اور حدیث میں آیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاقتصاد نصف المعیشہ, ٹو ہیو اے بیلنس ان بٹوین یور انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. الاقتصاد نصف المعیشہ, دیٹ از 50% آف یور اکنامیکل سولوشن. یو ہیو ریزالوڈ یور پرابلم اکنامیکلی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا, اپنے خرچ کو اپنی آمدن سے نیچے رکھا. اور فرمایا وما غالا من اقتصد, حضور پاک نے فرمایا جس نے اپنے نظام معیشت میں یہ بیلنس پیدا کر دیا وہ کبھی بھیک مانگنے والا نہیں بنے گا. وما غالا من اقتصد, کیسا بنیادی پرنسپل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. وما غالا من اقتصد, وما غالا من اقتصد. آپ ذرا جائیں سورہ بنی اسرائیل میں واپس, سورۃ نمبر 17, دیکھ لیا آیت نمبر 26, آیت نمبر 26. وآت ذی القربى حقہ, اور دے دے ذی القربى رشتہ داروں کو حق, ان کا حق. رشتہ داری کا معنی یہی ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں آپ کے ذمہ. کوئی آپ کا چچا زاد ہے, کوئی آپ کا چچا ہے, کوئی آپ کا فرسٹ کزن ہے, کوئی آپ کا سیکنڈ کزن ہے, اینڈ دے آر ان نیڈ آف یور ہیلپ, سو یو مسٹ سپورٹ دیم. آپ نے انہیں سپورٹ دینا ہے. کچھ چیزیں واجبات ہوتی, کچھ چیزیں واجبات ہوتی ہیں. میں نے بتا دیا تھا ایک ضابطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ تین قسم کے رشتے ہوتے ہیں. کتنے رشتے ہوتے ہیں؟ تین قسم کے. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, دوسرے وہ کہتے ہیں محرم, اور تیسرے وہ کہتے ہیں ذو رحم. بس یہ تین الفاظ ہیرا پیرے کرتے ہیں, یہ عربی زبان کی جامعیت. ایک کو کہتے ہیں ذو رحم محرم, دوسرے وہ کہتے ہیں ذو رحم, اور تیسرے وہ کہتے ہیں محرم. ذو رحم محرم جس کے ساتھ ریلیشن بلڈ ریلیشن ہو اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہ ہو, بس یہ اس کی ڈیفینیشن. جس کے ساتھ ریلیشن آپ کا کون سا ہو؟ بلڈ ریلیشن, اور اس کے ساتھ شریعت میں نکاح کرنا جائز نہ ہو. اصطلاحی نام اس کا کیا ہے؟ ذو رحم. ذو رحم مین بلڈ ریلیشن, اینڈ محرم پرائیویٹ, جس کا نکاح حرام ہے. دوسرا ہے ذو رحم, بلڈ ریلیشن ہے لیکن محرم نہیں. اب آپ کی چچا زاد بہن, آپ کی خالہ زاد بہن, آپ کی ماموں زاد بہن, آپ کی چچی زاد بہن, یہ سارے آپ کے بلڈ ریلیشن میں تو ہیں لیکن آپ کے لیے ان کا نکاح کرنا حرام نہیں. تو اس کو کہتے ہیں ذو رحم لیکن محرم نہیں. صرف ایک ہی ٹائپ ہے ان کا, ذو رحم. اور تیسرا ہے محرم جو ذو رحم نہیں, بلڈ ریلیشن کے ساتھ کوئی نہیں لیکن ان کے ساتھ نکاح کرنا ناجائز. بلڈ ریلیشن نہیں لیکن ان کے ساتھ ہاں نکاح کرنا ناجائز ہے. جس طرح رضائی بھائی بہن, رضائی والدہ, رضائی رضائی جانتے ہیں جس کا آپ نے دودھ پیا, اس کے بچے وہ آپ کے رضائی بھائی باپ بہن ہو گئے. صحیح, کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ یہ رضائی کہتے ہیں. اردو میں کوئی خاص لفظ اس کے لیے نہیں, بس یہ رضائی کہتے ہیں. یہ رضائی ہے, عین ہے. سوتیلی ماں, ہاں نہیں سوتیلا آلہ ہے,

ہمارے پشتوں میں مشہور ہے کہ ایک آدمی چوہے صاحب ایک آدمی نے اپنے آواز کو مترنم اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی اور ایک غزل کا جملہ کیا, یہ شعر کیا, تو دوسرے ساتھی سے کہہ دیا میری آواز آپ کو کیسی لگی یا میری آواز کیسی ہے. اس نے کہا کہ آپ کی آواز کو ہو بہو میری آواز جیسی ہے اور میری آواز ہو بہو گدے کی آواز جیسی ہے. صحیح تو ریزلٹ ذرا بات کو اس نے کنڈیم کرنے کو اس نے ذرا سویلائز بنا دیا. اگر وہ ڈائریکٹ ہٹ کرتے وہ غصہ آ جاتے. صحیح تو اس نے ذرا یعنی کان کو پکڑ لیا لیکن یہاں سے ہاں تو اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا ناشکر ہے تو تبذیر کرنے والے ناشکر بن گئے. وَإِمَّا تُورِثَنَّ عَنْ مُبْتِقَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا. اب دیکھیے کبھی کبھار آدمی سے کوئی مانگ لیتا ہے, رشتہ دار, کوئی مسکین, کوئی فقیر, کوئی مسافر, کوئی ضرورت مند, اس کے سفید کپڑے دیکھ کر, اس کے سفید کپڑے, وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی اتنے پیارے جو اینک لگا دیے ہیں 400-500 ڈالر کے, اور اتنی بہترین باسکٹ لگا دی ہیں صحیح, اور بہترین استری شدہ کپڑے لگا دیے ہیں, اور دیکھیے کیسا سلکی رومال اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے, اور کیسی شائننگ واچ ہے اس کے پاس, پتہ نہیں تو ملینئر ہوگا, اور ڈائمنڈ رنگ بھی ہے اس کے پاس. صحیح ہے, لیکن مولوی کے پاس تو جتنی ساری چیزیں ہوتے ہیں سارے صدقات ہوتے ہیں, دیدار ہدایا, دیدار گفٹ. صحیح, مولوی کا تو کوئی مطلب اس کا بدن اس کا بھی پتہ نہیں لگتا, یہ بھی ہدیہ ہے. تو بعد اوقات آدمی کسی کے متعلق سوچتا ہے کہ بڑا ملینئر ہے تو اس سے کچھ مانگ لیتا ہے, اس سے کچھ مانگ لیتا ہے. اب وہ بھی سوچتا ہے کہ خداوندہ اس آدمی کو اس طرح ٹکراؤں یہ سمجھے گا جھوٹ بول لیا, جھوٹ بول لیا, اور میرا بس میں ہے نہیں کہ کچھ دے دوں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر کسی نے آپ سے مانگ لیا اور آپ کے بس میں نہیں تھا تو اسی کا طریقہ بتا دیتا ہے. وَإِمَّا تُورِثَنَّ عَنْ مُبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ, اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں, اعراض مین یو کین ناٹ اکمپلش دا جاب اینڈ یو کین ناٹ کمپلائی وتھ جو اس نے آپ سے ڈیمانڈ کر دیا, لیکن آپ کا اعتماد ہے کہ اللہ مجھے دے گا کسی دن. ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا, اللہ کی مہربانی کی آپ انتظار کر رہے تھے. فقل لهم قولا میسورا, تو آپ ان سے بات کریں ایسی بات, میسورا, جو اس کو بری نہ لگے وہ آسان لے لے اس کو. صحیح, لیٹ ہم ٹیک اٹ ایزی, ایسے انداز سے اسے بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے انداز سے بھائی آپ میرے کپڑوں کو دیکھتے ہیں ہمارا خود منہ سے بیٹا غرق ہو رہا ہے, That's not the way to talk. صحیح, اپنے کہنے کہ ہاں بھائی مجھے تم باقی میرا تو دل ٹوٹ گیا, اب کیا خیال ہے میں آپ کو یہ گڑی اور اینک دے دوں, آپ اگر کسی کو فروخت کر دیں, میرے پاس ایک گاڑی اگر آپ وہ فروخت کرنے کی پیسے اپنے لیے لگا دیں, اب کوئی بیوقوف توڑا ہوگا آپ سے کہے گا ہاں گاڑی دے دیں آپ پیدل چالان کریں. صحیح, لیکن میں وہ سمجھ جائے کہ یہ آدمی میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. اسے کہتے ہیں قول محسور, ڈیپینڈ کرتا ہے احوال پر کہ کس انداز سے آپ نے اس سے بات کرنی کہ اس کا دل دل رکھے, کیونکہ وہ بڑا اعتماد کر کے آپ کے پاس آیا ہے. بات میں آ گئی جیسا, لیکن آج کا دور تو اعتماد کر رہا نہیں, کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے بھی کہ بھائی جھوٹ بولتے ہیں. میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے گاڑی جانا تھا میں لے جاؤں. ہاں تو لے جائے گا, لے جائے بھائی, اگر اس کو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے لے جائے بس اپنے لیے فروخت. ہاں کیا گاڑی تو لے جائے گا, پیمنٹ بھی ہو جائے. نہیں وہ ہماری والی گاڑی جو ہوتی ہے ایسے غریبوں کی گاڑی وہ پیمنٹ والی نہیں ہوتی, وہ تو 1500 کی گاڑی ہوتی ہے ٹوٹل, 1500 میں کیا پیمنٹ کرے گا اور کیوں کاری صاحب. ہاں رات مل جائے. وَإِمَّا تُورِثَنَّ عَنْ مُبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ, کیونکہ جس کے پاس پیمنٹ والی گاڑی ہوتی ہے اس کے پاس پیسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں. ہاں کر دیں اب ڈر کے نا, پیسے ہو تو وہ پیمنٹ پر کیوں لے گا, بھائی کاروبار چلاتا رہتا ہے, اب ہمیں جان کے پاس پیسے توڑے ہیں یا دیشان کے پاس پیسے توڑے ہیں, وَإِمَّا تُورِثَنَّا ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آپ ان سے اعراض کریں ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوَا, اللہ کی رحمت کی امید اور آس لیے ہوئے, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا, تو آپ انہیں کہہ دیں آسان بات, ٹو ٹیک اٹ ایزی, کہ وہ اس کو لیٹ ہم ٹیک اٹ ایزی, کہ وہ اس کا برا نہ مانے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, لیکن اب پیچھے اللہ کہہ دیتا ہے کہ آپ صرف میرے قرآن کے اس حصے کو نہ اٹھائیں کہ بس جو بھی آئے اور آپ سے مانگا, اور آپ نے بڑی پیاری بات کی اور قسم اٹھائی آپ نے کسی کو پانچ روپے نہیں دینے, کسی کے ساتھ پانچ ڈالر کا احساس نہیں کرنا, صحیح. اور یا پھر آپ دوسری جانب ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ جو بھی آئے اور جو کچھ تھا بس دے لیا, نہیں, دیٹس ناٹ دا وے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمزم مجھے پسند نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, مجھے دیکھیے, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ نہ باندھے رکھیں کہ جیب میں چلے گئے, بس یہاں آپ نے باندھی ہیں, یہ مجھے کچھ ضرورت ہے, اگر آپ مجھے قدر ڈالر دے دیں, آپ کہیں کہ بھائی میرے دو ہاتھ یہاں بندے ہوئے ہیں تو آپ ہاتھ نیچے کر دیں, یہاں سے چیک بک نکال لیں اور دے دیں اس کو. یہ محاورہ ہے جو آدمی کچھ بھی نہیں دیتا تو عرب کہتے ہیں کہ جا لے تو وہ مغلوط ہے, اپنے ہاتھ اپنے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ رب المثل ہے, اس کے جیب میں بچھو, اس کے جیب میں بچھو پڑا ہوا ہے, ان مینس اگر وہ جیب میں ہاتھ ڈالے گا تو بچھو ڈنگ مارے گا, اس لیے وہ جیب میں ہاتھ کبھی ڈالتا نہیں. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, کیونکہ اللہ کریم تو عرب کو ایڈریس کر رہے تھے تو ان کے محاورات کے اساس پر ان کو سمجھا رہا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ, اور آپ باندھے نہ رکھیں اپنے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور آپ مجھے دیکھیے, اور آپ اسے پھیلائے بھی اس طرح نہیں جتنے پھیلا سکتے ہیں. لڑے میرے چیک بک, صحیح بھائی, پتہ نہیں لگتا کہ اکاؤنٹ میں کچھ رہا بھی کہ نہیں رہا, چیک ہی باؤنس ہو جائے, وہاں تک نہ پہنچے, اللہ کریم نے فرمایا وہ چیک باؤنس تک بھی نہ پہنچے. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا, اب اگر دیکھیے یہ ملومن اس کا تعلق پہلے سے, مقصوراً اس کا تعلق دوسرے حصے سے, اگر آپ اپنے ہاتھ کو گردن کے ساتھ باندھے رکھیں, فتق و دملوم, پوری کمیونٹی آپ کو بلیم کرتا رہے گا, بڑا کنجوس آدمی ہے, صحیح, بڑا کنجوس آدمی ہے, بڑی کہتی مکی چوس ہے, کنجوس سے آتی ہے وہ, تو ایک ہوتا ہے مکی چوس, اور وہ مکی چوس اگر اس کے سالن میں مکی پڑ جائے تو مکی کھانے والی چیز نہیں, لیکن وہ مکی والا سالن نہیں, اور پھر مکی اسے کہتے ہیں مکی چوس, ولا تجعل يد, بھائی شیخ کے پاس بیٹھو گے تو سب کچھ سیکھ جاؤ گے, شیخ کے پاس نہیں آؤ گے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك, اور آپ اپنے آپ کو باندھے نہ رکھیں لا عنق کا اپنے گردن کے ساتھ, ولا تبسطا کل البسط, اور آپ اس کو نہ پھیلائیں, ٹو دی بیسٹ آف اٹس پھیلاؤ, جہاں تک پھیل سکتا ہے مین دیتے رہیں اور کوئی حساب کتاب کا پتہ نہیں لگتا, صحیح. ولا تبسطا کل البسط, اگر آپ آپ کو باندھے رکھیں, فتق و دملومن, دین یو ول بی کمیونٹی آف بلیم ورک, ان کمیونٹی یو ول بی بلیم ورتھی, کوئی بھی آپ کو تھوڑا بھائی کسی کام کا نہیں, ایسا مت کیجیے اس آدمی میں, یہ نہیں ہے کوئی پیسہ جیب سے نکلتا نہیں اس کا, صحیح. تو آپ اپنی عزت کو جاؤ, ملوم بیٹھ جاؤ, فتق و ملومن, آپ ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے ملومن بلیم ورتھی مقصورن, مقصور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے حسرت, مفعول کا اس میں مفعول کا صیغہ ہے حسرت سے, حسرت کا معنی ہے افسوس کرنا ہے, اگر آپ نے ہاتھ اتنے پھیلائے کہ آپ بینک کرپٹ ہو گئے تو اللہ کریم فرماتے ہیں مقصوراً لوگ ہائے کریں گے, ایسے بیوقوف آدمی کوئی حساب کتاب لگاتا نہیں, بینک کرپٹ ہو گیا, صحیح, یہاں بھی دے رہا تھا, وہاں بھی دے رہا تھا, وہاں بھی دے رہا تھا, وہاں بھی دے رہا تھا, کوئی پتہ ہی نہیں لگا رہا تھا مقصورت, تو لوگ آپ پر ہائے ہائے کرتے رہیں گے. اللہ کریم فرماتے ہیں نہ آپ کے انہوں کو بلیم ورتی بنائے اور نہ ہائے ہائے کرنے والے بنا دے. تو واپس اپنے سبق, والذین اذا انفقوا, اور اللہ کے ٹرو سرونٹ وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, تو نہ وہ حد سے زیادہ آگے جاتے ہیں, ولم یقتروا, اور نہ وہ بخل کرتے ہیں, وکان بین ذالک قواما, اور وہ ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان معتدل. قوام کا معنی بیلنس لائف اختیار کرتے ہیں, وکان بین ذالک قواما بیلنس. والذین, اور اللہ کے سچے بندے وہ, لا یدعون مع اللہ الہا آخر, جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو. لا یدعون, دعا یدعو کا معنی ہے پکارنا, دعا یدعو کا معنی ہے پکارنا, وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو نہیں پکارتے. ادر وائز واٹ ول بی دا بگ ڈفرنس بٹوین اے مسلمان اینڈ ہندو, وہ اپنے بت کو پکارتا رہتا ہے وچ کین ڈو نتھنگ, صحیح, اور یہ بابے کو پکارتا رہتا ہے who can do nothing even, صحیح. تو وہ مولانا حالی والی بات ہوئی کہ کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر, جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر, کواکب میں مانے کرشما تو کافر, گرے قبر پر بار سدہ تو کافر, مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ, صحیح. نبیوں کو چاہے خدا ہی بنائے اور مزاروں پہ جا کے نظریں چڑھائیں, صحیح, اور درگے پکائیں. اب دادا صاحب دے شکر کرو, دادا صاحب بڑے آدمی تھے, اللہ مرکز کو منور بنا دیں, لیکن اس کے قبر کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے اس کے نام پر, یا سبحان اللہ, ہندو بھی اتنا شرک نہیں کریں گے جتنا مسلمان کرتے ہیں. والذین, لاہوری میرے خیال میں زیادہ کرتے ہیں, ہاں میرے خیال میں لاہوری کی تھی, شادی تبھی تک نہیں ہوتی جب تک داتا کی نظر نہ چڑھائے. والذین, جتنے ناسک کی نہیں ہوتی. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور وہ بندے لا یدعون, جو نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ, الہا آخر, کسی دوسرے مشکل کشا کو, کسی دوسرے مشکل کشا کو مشکل کشائی کی آواز نہیں دیتے. ہمارے تو آرمی میں بھی شرک کا نعرہ ہے, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یعنی وہاں پہ مختلف قسم کے شرک ہیں. ایک طبقہ ہے وہ جو چاہ کے یاد گرین پگڑی باندھتے ہیں تو وہ نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, تو دوسرے وہ ہیں ماتم والے تو وہ کہتے ہیں نعرہ حیدری, یعنی, اور تیسرے پھر گرین پگڑی سے بھی آگے گزر گئے وہ کہتے ہیں نعرہ پیر یا سارے مشرک. والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے مشکل کشا کو, ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق, ولا یقتلون النفس, اور قتل نہیں کرتے وہ اس نفس کو, التی حرم اللہ, اس کو جس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے, الا بالحق, مگر شرعی اجازت سے. اللہ نے اس کا قتل حرام قرار دیا ہے مگر شرعی اجازت سے, یہ ایکسیپشن ہے. کبھی کبھار ایک شخص ایسا ہوتا ہے جس کا قتل کرنا حرام ہوتا ہے, شریعت کے حوالے سے اس کا قتل جائز ٹھہرتا ہے, بٹ پر ہوم, پر اتھارٹی, پر ہوم, پر اتھارٹی, ناٹ پر اے سنگل انڈیویجول ٹو ٹیک لائن ان ہز اون ہینڈز, صحیح. تو کون ہے جن کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ میں نے بارہا بتا دیا, بارہا بتا دیا, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت, حضرت عثمان کی روایت, اور خبر خبر مشہور ہے. خبر مشہور کا معنی یہ کہ تین سے زیادہ صحابہ نے اس کو نقل کر دیا ہے, تو اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں خبر مشہور. حدیث کی بنیادی اقسام ہیں تین, کتنے؟ تین. ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر, دوسرے کو کہتے ہیں خبر مشہور, بلکہ آپ ایسا کریں کہ پہلے دو تقسیم لکھیں کہ ایک کو کہتے ہیں خبر متواتر اور دوسرے کو کہتے ہیں خبر واحد. خبر مشہور کو ہٹائیں,

اور فرمایا الا وان لكل ملك حمى, ہر ایک بادشاہ اور کنگ کے کچھ ریزورٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یا کچھ ریزورٹ ایریا ہوتے ہیں, پروہیبیٹڈ ایریا. وہاں پہ آپ پاکستان میں جائیں چونی میں کینٹ ایریا میں, وہاں پہ کبھی کبھار آپ کو بورڈ نظر آئے گا کیا لکھا ہے, پروہیبیٹڈ ایریا, یہ ممنوع علاقہ. تو اس طرح کنگ اور بادشاہ کا ممنوع علاقہ ہوتا ہے, پروہیبیٹڈ ایریا. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ, اللہ نے کون سا علاقہ پروہیبیٹڈ اور ریسٹرکٹڈ قرار دیا ہے؟ محارم, جو چیز حرام قرار دی ہے وہ اللہ کے ممنوع علاقے ہیں, آپ نے وہاں ٹرسپاسنگ نہیں کرنی. ان حم اللہ محارم, اور حضور پاک نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ, انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک لوٹڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ لوٹڑا ٹھیک ہو گیا سارے پارٹس آف باڈی دے ول ورک گڈ اینڈ پراپرلی, واذا فسدت فسد الجسد کلو, اینڈ دیٹ لوٹڑا اینڈ فلیش آف میٹ از ڈسٹربڈ the whole body is disturbed. الا وهي القلب, حضور نے فرمایا وہ دل کا لوٹا ہے. تو امام ابو داؤد نے فرمایا میں نے دل کی اصلاح کو توجہ دے دی, کہ دل صالح ہو جائے عقیدہ بنے تو پارٹس ٹھیک ٹھاک کام کریں گے, کیونکہ ڈکٹیشن تو وہ دیتا ہے. ڈکٹیشن کون دیتا ہے؟ یہ ہم تو ادھر ادھر گڑبڑ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے صحیح فکر نہیں کی, اس کو ہم نے صحیح فکر. مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم زبان سے کلمہ تو کہہ چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ کلمہ زبان سے دل تک پہنچا نہیں. مدت گزری 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال, یہ اتنا ایک بارش ڈسٹینیشن اس نے ابھی تک طے نہیں کیا صحیح. اور اس نے کہا کہ وہ اس لیے کہ میں اس میں فیول اور ایندھن نہیں ڈال رہا ہے اس گاڑی میں جس میں ہم نے کلمہ کو رکھ دیا ہے تاکہ وہ گاڑی وہاں تک پہنچ جائے صحیح. اور فرمایا کہ وہاں تک پہنچ جائے گا تو اٹ مینس آپ کے خطرے سارے ختم ہو گئے, آپ کے سارے خطرے ختم ہو گیا. اس نے کہا کہ یہ ایسا ہے کہ آدمی شپ برباد ہے, سامان کا شپ برباد ہے ہمیں جان کی طرح, اور کراچی بھجوانا چاہے صحیح. تو جب تک کراچی بخیریت نہیں پہنچتا بلکہ قندھار بخیریت نہیں پہنچتا تو یہ دل کڑتا رہتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا راستے میں جیا ڈوب گیا پہنچ گیا. اب کراچی سی پورٹ پر وہ پورٹ والے اس کے ساتھ کیا کریں گے, اور کراچی سے ہم نے کنٹینر میں ڈال دیا تو کنٹینر کے ساتھ ایکسائز والے اور کسٹم والے کی حشر کریں گے اور پولیس کے ہتھے چھڑ جائیں گے اور پتہ نہیں دو سو. لیکن جب جو پراپر گودام ہوتا ہے ویئر ہاؤس, ہمیں جانتا ہے جب پراپر ویئر ہاؤس تک وہ سامان پہنچ گیا اور اس نے اندر رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے لاک لگا دیا, ناؤ ہی سیٹسفائیڈ, ہی وینٹ بیک ہوم بیکاز ہی سیٹسفائیڈ. تو یہ کلمے کی جو قیمتی مال ہے یہ آپ نے یہاں سے گاڑی میں تو ڈال دی, وہ سارے خطرے ہیں یہاں تک پہنچتے ہوئے, لیکن اگر اس گودام تک جا پہنچا اور آپ نے سیل کر دیا تو دیٹ از گون, ایوری فیئر از گون, کوئی خطرہ نہیں تھا. ناؤ یور دل اینڈ یور ہارٹ ول کنٹرول پارٹس آف باڈی. صحابہ نے یہی محنت کی, اور تبھی حدیث میں صحابہ نے کہہ دیا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القران, ہم نے پیغمبر سے ایمان سیکھ لیا. اب یہ نہیں کہ ہم نے ایمان لایا, ہم ایمان لا چکے ہیں, ہم ایمان بلکہ لا بھی نہیں چکے ہیں, ہمیں ایمان مل گیا ہے چلیے صاحب, ہاں ہمیں وراثت میں ایمان مل گیا ہے. صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم ایمان لے اور پھر ایمان سیکھتے رہے پیغمبر سے. تو اس کا معنی ہے کہ ایمان سیکھنے والی چیز ہے, یہ ایسا نہیں کہ بس وہ آ گیا. آ گیا کیا؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں بہت سارے ایمان کے دعوے دار وہ مشرک بن چکے ہیں, ایمان رہا نہیں ہوتا, کیونکہ جب آپ ایمان کو سیکھے نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ یہ کہاں ختم ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کے ختم ہونے کا تو آپ کو تب پتہ لگے گا جب اس چیز کو آپ جانتے ہوں گے, اگر جانتے نہیں ہوں گے ہاں تو آپ کو اس کے ختم ہونے کا کوئی احساس ہوگا؟ کچھ بھی پتہ نہیں لگے گا. بیکاز دیٹ ناٹ یور فیلڈ, ناؤ یو آر ناٹ این ایکسپرٹ ان دا فیلڈ کنسرن, یو مسٹ بی, آپ کو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے کہ ایمان کو آپ سیکھیں. تو ایمان کو سیکھ لو گے اگر یہ حرکت نہ کرو ایمان چلا جائے گا صحیح. اور یہی تو وجہ ہے کہ لوگ کافر بن جاتے ہیں پھر بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں صحیح. تو ہم مولوی جب اس طرح کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو طبقہ ہے, یہ کافر ہے, ان سے دور رہے, یہ کافر ہیں ان سے دور رہے, تو کہتے ہیں بھائی وہ تو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پڑھتے بھی ہوں گے لیکن یہ کافر صحیح. تو پھر لوگوں کے پاس ہتھیار کیا ہے, بس مولویوں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں, کفر کے سٹیمپ لگاتے رہتے ہیں. حضرت تعمیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا حضرت مولوی اچھے لوگ ہیں لیکن یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں, یہ لوگوں کو کافر بناتے ہیں. تو حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ نے بالکل معمولی سی امینڈمنٹ کر دی اس لفظ میں. اس نے کہا بیٹا ہم کافر بناتے نہیں, صرف کافر بتاتے ہیں. ہم کافر نہیں بناتے, ہم نہیں بنا سکتے کسی کو کافر, نہ کسی کو مسلمان بنا سکتے ہیں. یہ بنتا وہ خود ہے, ہم صرف بتاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے. صحیح, کتنا پیارا جملہ کہہ دیا حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ نے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تعالی, آپ جو لوگ اردو سمجھتے ہیں مواعظ اشرفیہ اپنے لیے منگوائے, مواعظ اشرفیہ ایمان بن جاتا ہے. حضرت تعالی رحمت اللہ علیہ دروس اور لیکچر مواعظ اشرفیہ بہترین کتاب ہے. ہمارے سے پوچھا تو ہوا ہے تمہیں تدبین دینا ہے ابراہیم, ہم لوگوں نے ایسے بدور کو مواعظ اشرفیہ خطبات حکیم الاسلام, خطبات حکیم الاسلام. مولانا قاری محمد طیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبات حکیم الاسلام, مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ. یہ بڑے لوگ تھے اللہ والے, یہ اللہ والے لوگ نوازا تھا اور اتنی خوبصورتی سے نوازا تھا. آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں جبریل امین اتر آئے ہیں, اتنی خوبصورتی. اور وہ پاکستان آئے تھے اور مجیب الرحمان شامی کو تو آپ جانتے ہیں, تو شامی کا رسالہ ہوتا تھا زندگی, تو اس نے نمبر نکالا تھا اس کے آنے پر, اس نے نمبر نکالا تھا تو سر ورق پر پتہ نہیں کہاں سے اس نے فوٹو کہیں ڈھونڈ آیا تھا. کہ خاری صاحب تو فوٹو بڑے مخالف تھے, لیکن ہوتا ہے فوٹو تو پاسپورٹ ہونے چیزوں کے لیے, تو اس نے وہ فوٹو لگا دیا تھا قاری صاحب کا رحمت اللہ علیہ, اور اس نے علامہ کا ایک شعر لکھ دیا تھا اس پر کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, اور کردار میں گفتار میں اللہ کی پہچان. قہار و غفار و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. اور ایک چھوٹا شعر ہے بڑا بہترین, پتہ نہیں اس کا پہلا مصرع کیا ہے, تیرا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں, بڑا سب شعر. اینی ہاؤ, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. امام ابو داؤد نے کہ یہ دوسرا حدیث میں نے یہ اپنے لیے منتخب کر دیا ہے کہ میں مشتبہات میں کبھی نہیں پڑتا, جس چیز کے متعلق میں 100% کلیئر نہ ہوں کہ یہ حلال ہے تو تبھی تک میں مشتبہات میں نہیں پڑتا, کیونکہ مشتبہات میں پڑ گئے ممکن ہے وہ حرام ہو, تو آپ نے حرام تو کر لیا, حرام کام کا ارتکاب کر لیا. اگر آپ نہ کر جاتے اچھی بات ہو, اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا. صحیح, اس نے اللہ کے ریزرو کو ریسٹرکٹڈ ایریا کو وائلیٹ کر دیا, کیونکہ کبھی کبھار ان انٹینشنلی آدمی وائلیٹ کر جاتا ہے, تو اگر آدمی ان انٹینشنلی کینٹ ایریا میں وائلیشن کر جائے تو آدمی والے اس کو ایکسکیوز دے دیتے ہیں. اس نے کہا یو مسٹ بی اویئر آف, صحیح یو مسٹ بی اویئر آف ریسٹرکٹڈ ایریا میں آپ گھس آئے ہیں, صحیح, اینڈ ناؤ you have to face summary trial court, later on we will find out what happened there, kyun aaye kaise aaye, lekin aapko kabhi tak to aapke beda ghar ko gaya hoga, inke haath lagoge wo to chatrol karwa dete kya karte hain, aur phir wo bhi police walon ke dete ke iski zara chatrol karwaiye, pata nahi kahan se indian agent aaya restricted area mein ghusa. ذہن میں آ گئی, اور انڈیا والے کہتے ہیں عیسائی والے ہیں, انڈیا والے ان کے ہاں کوئی چوہے موہے نکل آئے تھے, انہوں نے کہا عیسائی والے چھوڑ دیے. آج آیا ہے کہ وہ جو ہائی جیک ہوا تھا تیار, عیسائی کا ایجنٹ ہائی جیکنگ کیس میں گرفتار کیا گیا دو تین مہینے بعد, تین مہینے ہو گئے کتنے ہو گئے زیادہ ہو گئے. اور تیسری حدیث, من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی, ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جو کام نہ اس کے دنیاوی منفعت کا ہو نہ اخروی منفعت کا ہو وہ اسے کرتا ہی نہیں,

پانی بھی نہیں رہا اور کھجور بھی ختم ہو گئے ہیں, تو آج افطار کس چیز سے کریں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر چکا تھا, میں لیٹ گیا تھا, تو حضور سے ملاقات ہو گئی اور حضور نے کہہ دیا کہ عثمان ہم 40 دن سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ نے 40 دن افطار اپنے ہاں کر دیا, آج کا افطار ہمارے پاس. تو اس نے کہہ دیا کہ آج افطار سے پہلے پہلے میں نے حضور کے پاس پہنچنا ہے, میری موت آنی. اللہ والے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین, ہر ایک آدمی اپنے کہیں ایک امت کے برابر تھا, ہر ایک صحابی اپنے کہیں ایک امت کے برابر تھا رضی اللہ عنہ. پر عثمان نے انہیں ایک حدیث سنائی کہ آپ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں, میں نے تو رسول پاک سے سنا ہے کہ یقول فرماتے تھے لا یقتل المسلم الا بإحدى ثلاث, مسلمان کا قتل صرف 3 شرعی جوازوں سے جائز ٹھہرتا ہے, اور وہ بھی حکمران کے لیے, کورٹ کے لیے, عدالت کے لیے. نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو ٹیک لائف ہز اون ہینڈ, نو باڈی ہیز دا رائٹ ٹو کل سم باڈی ایلس ٹیکنگ اے پلی آف شریعہ. No, the matter should be taken to a court of law, to an authentic court of law. Even that may be the court, the case of Salman Rushdie or somebody else. So only a ruler, he can do that. A court can do that. That is required as far as administration of justice is concerned. تو اس نے کہہ دیا کہ حضور سے میں نے سنا کہ مسلمان کا قتل تو 3 چیزوں سے جائز ہو جاتا ہے, otherwise that is haram, prohibited. ایک بزنن بعد احسان, آدمی یا عورت شادی شدہ ہو, محسن کہتے ہیں اسے سواد سے, آدمی یا عورت, مرد یا عورت شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے اپنی مرضی سے, تو شریعت میں اگر اس پر پرو ہو جائے اسے سنسار کیا جائے گا. ایک او بقتل نفس بغیر نفس, یا کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان یا ذمی کو بلا وجہ قتل کر دے, انٹینشنل مرڈر جسے کہتے ہیں قتل عمد, تو پھر ود بائی دی ڈیکری آف این اتھینٹک آر ڈیسیجن آف این اتھینٹک کورٹ آف لا ہی وڈ بی ایگزیکیوٹڈ. اور تیسرا او بالارتداد عن بعض الاسلام, یا آدمی مسلمان تھا اور مرتد ہو گیا, سو این اتھینٹک کورٹ آف لا ول ڈیسائڈ دی میٹر پراپرلی. تو اس نے کہا کہ میں نے زنا تو چھوڑی ہے اسلام میں, میں جب مسلمان نہیں تھا تو میں نے بھی کبھی کسی کے عصمت پر نظر بھی نہیں ڈالی, یہ میرے فطرت کے خلاف تھا. اور فرمایا کہ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا کبھی بھی, اگر میدان جہاد میں کوئی میرے ہاتھ سے مارا گیا دیٹ سمتھنگ ایلس, لیکن میں نے کبھی کو کسی کو انٹینشنلی قتل نہیں کیا وداؤٹ اینی جسٹ کاز. اور فرمایا کہ مسلمان تو میں اب بھی ہوں, اب بھی ایمان کا اقرار کرتا ہوں. تو انہوں نے ہلا بول دیا اور تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا رضی اللہ عنہ. شیخ مرحوم اسے کہتے ہیں شہید مظلوم. ولا یقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق, اور قتل نہیں کرتے اس نفس کو جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا الا بالحق مگر شرعی جواز سے. ولا یزنون, اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى سَامًا, جو کرے گا یہ کام يَلْقَى سَامًا, تو وہ فیس کرے گا عذاب. يَلْقَى أَثَامًا لَقِيَ يَلْقَى, وہ فیس کرے گا عذاب. يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ, سخت دیا جائے گا اس کو عذاب. يُضَاعَفُ کا لغوی اور لٹرل معنی ہے دوچند, دگنا, تو دگنے کا معنی نہیں سخت. یضاعف له العذاب, مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا. کیا مینی فولڈ عذاب اسے دیا جائے گا یعنی شدید. یضاعف له العذاب, سخت دیا جائے گا اسے عذاب یوم القیامت, قیامت کے دن. ویخلد فیہ, اور وہ ایور لاسٹنگ رہے گا اس عذاب میں. مہانن ذلیل شدہ, مہانن ذلیل شدہ, اے اے کلاس اور بی کلاس نہیں ہوگی, وہ ہونا ذلیل ٹڈے مارے. الا من تابا و آمن, مگر وہ تابا جس نے توبہ کیا. وآمنا ایمان لے آیا وعمل عملا صالحا اور عمل کیا عمل صالح فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ کریم تبدیل کرے گا سیئاتہم ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں سے ان کے گناہ اللہ اریز کر کے فلپ دی بلینکس وتھ حسنات جب اریز کرے گا برائیوں کو تو فلپ دی بلینکس وتھ حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ومن تابا اور جس نے توبہ کیا وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیا صالح فَإِنَّهُ بَعْدِي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور رجوع کرتا ہے اللہ کے جانب کامل رجوع والذین اور اللہ والے وہ لوگ ہیں لا يشهدون الزور اس کا معنی ہے جھوٹ زور کا معنی ہے جھوٹ والذین اور وہ لوگ لا یشهدون الزور جو جھوٹ والے محفل میں کبھی حاضر نہیں ہوتے اور آل دیز تھنگز آر جھوٹ وچ از پروہیبیٹڈ ان شریعہ موسیقی کی محفل اٹینڈ نہیں کرتے بیکاز دیٹ از اگینسٹ شریعہ دیٹ از اگینسٹ دی فیکٹس فیکٹس آر گیون دیئر ان شریعہ دیٹ دیٹ از الاؤڈ تو وہ نہیں جاتے بے پردگی کے محفلوں میں وہ نہیں حاضر ہوتے لا یشهدون الزور وہ درو گوئی کی بنیاد پر گواہی نہیں دیتے یہ زور کا لفظ بڑا انکلوسیو ہے اور بڑا کمپریہنسیو ورڈ ہے والذین اور وہ لوگ لا یشهدون الزور جو غیر شرعی مجالس اور غیر شرعی کاموں کو اٹینڈ نہیں کرتے شریعت کے خلاف جو کام ہیں شریعت کے خلاف جو مجالس ہیں وہ اٹینڈ نہیں کرتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب ان کا گزر ہوتا ہے باللغو اس قسم کے بےہودہ مجالس پر یا بےہودہ کام پر انٹینشنلی اگر وہ وہاں سے گزرے مرو کراما تو وہ گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے وہاں گزر جاتا ہے بڑی سنجیدگی سے کیونکہ جو لوگ وہاں اس محفل میں ہیں یو آر الون اف یو آر گوئنگ دیئر ٹو ٹیل دیم دیٹ دس ناٹ الاؤڈ سو دے ول کل یو اور دے ول سلیپ یو اینڈ دے ول انسلٹ یو سو یو شوڈ ناٹ ڈو دیٹ یو ہیو یور وے بڑی سیریسلی آپ وہاں سے گزر جائیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب وہ گزرتے ہیں باللغو بےہودہ کام اور بےہودہ مجالس سے مرو کراما تو وہ گزرتے ہیں کرامن بڑے عزت دار طریقے سے کرامن بڑے عزت دار طریقے سے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم اور وہ لوگ اذا ذکروا جب انہیں ریمائنڈر دی جاتی ہے بآیات ربهم ان کے پروردگار کے آیات کے ذریعے وہ کسی گندے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور آپ نے اسے ریمائنڈ کروا دیا قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیڈ سو اینڈ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیز مینشنڈ سو اینڈ سو آپ نے ریمائنڈ کروا دیا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ والے وہ لوگ جب انہیں ریمائنڈ کروایا جاتا ہے اللہ کے آیات کے ذریعے لم یقروا علیہا صما و عمیانا تو وہ وہاں پہ بیرے اور اندھے نہیں ہوتے یعنی وہ اسے سن کر اندھے بیرے نہیں ہوتے وہ اس سے کوئی تذکیر دے لیتے ہیں والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا ہمارے پروردگار حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دے ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں سے یہ آپ یہ دعا یاد کریں اور ہر نماز کے اخیر میں جب آپ درود کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو یہ پڑھیں اور خصوصاً اسپیشلی ان امریکہ سارے لوگ وہ اس ٹربل میں ہیں بیویوں کی وجہ سے مصیبت میں کوئی شوہر کی وجہ سے مصیبت کوئی بچوں کی وجہ سے مصیبت میں تو اس نے یہ دعا کر دی کہ اللہ والے وہ بندے اذا یقولون جو کہہ دیتے ہیں ربنا او ہمارے رب حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا بخش دیں ہمیں یا دے دیں ہمیں من ازواجنا ہمارے سپاؤسز کے ذریعے و ذریاتنا اور ہمارے اولاد کے ذریعے قرۃ اعین ہماری آنکھوں کی ٹنڈک وہ ہمارے خوشی کا ذریعہ بنے وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں پناہ دے متقین کا امام فاسقین کا امام نہ بنا دے فاسقین کا امام وہ خود بھی ٹربل میں ہوتا ہے کیونکہ فاسقین پھر اسے ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے امام صاحب آپ نے یوں کرنا ہے تو اس نے دعا کرنے کہ وجعلنا للمتقین اماما خداوندہ ہمیں متقین those who are obedient to follow دا انسٹرکشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اولائک یہ لوگ یجزون الغرفۃ انہیں دیا جائے گا بالائی بندہ غرفہ سیکنڈ سٹوری سیکنڈ سٹوری آف دیٹ ٹائم دیٹ واز کنسیڈرڈ ایز پریشیس. تو اللہ کریم نے میں نے کہا کہ وہ اہل مکہ کو ایڈریس کرتے رہے اولائک یجزون الغرفۃ انہیں بالائی منزلیں دی جائیں گی بما صبروا ان کے استقامت کی وجہ سے ویلقون فیہا تحیتا وسلاما انہیں تعلیم دی جائے گی جنت کے اندر تحیتا اچھے پریزنٹیشن وسلاما اور سلام کی خالدین فیہا ہمیشہ ہوں گے اسی کے اندر حسنت مستقر و مقاما یہ بڑی بہترین جائے قرار اور جائے اقامت ہے. قل آپ کے دیجئے ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. اب یہ بہت سخت وارننگ کہ میرے اللہ کا کیا بگڑتا ہے ساری دنیا کا بیڑا غرق کر دے. اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا پوری کی پوری دنیا ہلاک ہو جائے. قل آپ کہہ دیجئے میرے نبی ما یعبؤ بکم ربی کیا پرواہ کرتا ہے میرا پروردگار آپ لوگوں کا کیا پرواہ کرتا ہے. آپ کوئی اسے سو کریں گے نہیں, جس کو وہ ہلاک کرنا چاہے ہلاک کر دے. عاد نے کون سا سو کر دیا, آل سمود نے کون سا اس کے خلاف کیس کر دیا, نوح والے کون سے کورٹ میں چلے گئے کہ آپ چلے جائیں گے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر آپ کے درمیان لولا دعاؤکم لولا یکون الداعون فیکم. آپ لکھ کے عربی میں خالص کہ لولا یکون الداعون فیکم اگر اللہ کی جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے. اگر اللہ کی جانب دعوت دینے والے آپ کے درمیان نہ ہوتے تو اللہ کب کا آپ کا بیڑا غرق کر دیتا. یہ تو دعوت والوں کی وجہ سے آپ لوگ بچے ہوئے. ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم اگر داغی نہ ہوتے آپ کے درمیان. کیوں؟ فقد کذبتم اس لیے کہ وجہ یہ آپ نے تو تکذیب کی حد کر دی, آپ نے تو نبی کے جھٹلانے کی حد کر دی. فسوف یکون الزاما لیکن آپ قطعی نہ سوچے کہ ہمیں چھٹکارا مل گیا ہے, جلدی یہ عذاب آپ کے سر پہ آ پڑے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واذكرنا تلاوتنا الليل وانا النهار فالآخر حافظ وواحد مرحوم. تو سورة فرقان کا خلاصہ ختم ہو گئی. اکان ابن جریر اور امام رازی کے مطابق ضحاک ابن مزاحم اور مقاتل ابن سلیمان یہ تفسیر کے امام ہیں. ان سے نقل کیا گیا ہے کہ یہ سورت سورہ نساء سے 8 سال پہلے اتری. اس سورت کے ابتدا میں صداقت قرآن اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کفار کے شبہات کا جواب پھر موسیٰ نوح عاد سمود اور اصحاب الرس کا مختصر سا تذکرہ پھر توحید کے دلائل اس کے بعد اللہ کے صحیح بندوں کی صفات اور سورت کے اخیر میں یہ بات کہ اگر آپ لوگوں کے درمیان دعوت دینے والے نہ ہوتے تو کب کا آپ کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اللہ والی بات کر رہے ہیں اور انہیں کی وجہ سے عذاب آپ لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں نہیں لے رہا. اور آج کا سبق سورہ الشعراء صفحہ نمبر کتنا 367. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طہٰ نازل ہوئی پھر سورہ واقعہ نازل ہوئی اور اس کے بعد سورہ شعراء کا نزول ہو گیا. اہل مکہ رسول پاک کے رسالت سے انکار کے لیے مختلف حیلے بہانے ڈھونڈتے تھے. کبھی آپ سے معجزہ کا تقاضا کرتے, کبھی آپ کو شاعر اور کاہن کہتے, کبھی یہ کہتے کہ کیا ہے جنہ سمجھ اور بے وقوف قسم کے لوگ محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگوار گزرتی. سورت کے موضوعات, حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کیوں فکر مند ہو کے اپنی جان کا رہے ہیں. توحید کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ اس پر تو قدم قدم پر زمین میں نشانیاں موجود ہیں, لیکن ہٹ دھرم لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور تاریخ شاہد ہے کہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں کو عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے لیا. پھر اس میں یہ ذکر ہے کہ کفار آپ کے زمانے کے ہو یا پہلے زمانے کے, ذہنیت سب کی ایک ہے. اور نبی آپ ہوں یا پہلے سے جو انبیاء آئے تھے, تعلیم ساروں کی ایک تھی. ان انبیاء کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ میں بھی ایک جیسا تھا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالی قادر بھی ہے, رحیم بھی ہے. لیکن تاریخ میں اس کی قہر و غضب کی مثالیں موجود ہیں. آخر میں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں آپ سے. اگر ہدایت مطلوب ہے تو قرآن ہی کافی ہے, لہذا انہیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے. اگر یہ ضدی ہو رہے ہیں تو اپنے ضد کا انجام ضرور دیکھ لیں گے. توا سین میم توا, ایک اسلاف کی بات, سلف کی بات, پہلے والے علماء کی بات, کہ اس کا ایک معنی ہے جو مطلوب اور مراد ہے, وچ از مینٹ ہیئر, دیٹ از نون اونلی ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جسے کہتے ہیں مقطعات, مقطعات کے متعلق عقیدہ یہی ہے سارے اہل اسلام کا کہ اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے, اس کے معنی اللہ. جو ہم کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں تاویلات, کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تاویل جو ہم کر رہے ہیں. تواسین میم توا, توامسات الجہل, توا توامسات الجہل, اگنورنس کو ریمو کرنے والی, تمس کا معنی ٹو اریز سم تھنگ. توامسات الجہل, یہ جہل کے لیے اریزر ہے. سین سریعت الاثار, ویری مچ افیکٹو کلام ہے یہ صریحت اللہ سار, اس کے افیکٹس بڑے تیز ہیں. اور میم مزیل الآزار ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے, یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ ایکسکیوزز کو ختم کر دیتا ہے, عذر کو نہیں چھوڑتا. مزیل الآزار ازالہ کرتی ہے عذر کی. تواسین میم توا توامسات الجہل, جہل کو اریز کرنے والی. سین سریعت الآثار, تیز اثر رکھنے والی. میم مزیل الآزار, ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی. تلک آیات الکتاب المبین, یہی آیات کتاب کے جو واضح کرنے والی کتاب ہے. تو ہم نے میتھڈالوجی میں ایک کلیہ آپ کو بتا دیا تھا کہ کبھی سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جاتا ہے, کبھی لفظ قرآن آ جاتا ہے, کبھی اس کتاب اور قرآن کی کوالٹی حکیم ذکر کی جاتی ہے, کبھی مبین ذکر کی جاتی ہے, اور کبھی دونوں قسم کے صفات آ جاتے ہیں. جہاں پہ سورت کے ابتدا میں لفظ کتاب آ جائے تو سورت میں جو موضوعات ذکر کیے جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے سابقہ کتابوں میں موجود تھے, سبجیکٹس آر سیم. اگر لفظ قرآن آ گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورت میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ قرآن کا اختصاص ہے, سابقہ کتابوں میں نہیں ذکر کیا گیا. اگر دونوں ذکر کیے گئے تو سورت کے کچھ موضوعات کامن ہوں گے, کچھ اسپیسیفکلی قرآن کے ہوں گے. اگر کوالٹی مبین کی آئی ہے جس طرح یہاں ہے تو سورت میں نقلی دلائل ہوں گے, کس سے بیان کیے جائیں گے دلیل کے طور پر. اگر لفظ حکیم آیا ہے تو عقلی دلائل ہوں گے, ایویڈنس پیش کیے جائیں گے, سائنس اور نشانیاں پیش کی جائیں گی. اگر مبین و حکیم دونوں صفت ذکر کی گئی ہیں تو دونوں قسم کے دلائل موجود ہوں گے. یاد رہے ذرا آپ خود ریپیٹ کریں تو یہ ساتھیوں کے ذہن میں آ جائے گا, کیونکہ یہ ضابطہ بڑا اہم ہے. بسم اللہ کریں, اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ہاں جس آیت جس سورت کی ابتدا میں آیت کا ذکر آیا, سوری کتاب کا ذکر آیا, اس میں اس سورت کے اندر جتنے بھی حکام ہیں وہ پہلے والی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. جہاں قرآن کا ذکر آیا وہ احکامات جو ہیں وہ صرف قرآن میں ملیں گے, نئے ہیں وہ شریعت کے حساب سے پرانی کتابوں میں نہیں ملتے. جہاں دونوں کا ذکر ہے دونوں قسم کے ملتے جائیں گے. اس کے علاوہ کتاب یا قرآن کے بعد یا اگر حکیم آئے تو حکیم کا مطلب ہے کہ اس میں عقلی دلائل دیے جائیں گے. عقلی دلائل مینس کہ اللہ کریم کائنات کا تذکرہ کرے گا, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اپنی تخلیق کو دیکھو, فلاں چیز کو دیکھو, فلاں چیز کو دیکھو. وی کال اٹ سائنس اینڈ ایویڈنس. ہاں اگر اس کا کتاب یا قرآن کے آگے مبین ہے تو اس میں نقلی دلائل ہیں, اور اگر دونوں ہیں تو دونوں قسم کے دلائل آئیں گے. تو مجموعی طور پر چھ باتیں ہیں, کتنی ہو گئی؟ چھ. تو یہاں پہ لفظ کتاب ہے اور مبین ہے. بات یہ ہے کہ یہ باتیں سابقہ کتابوں میں بھی ذکر کی گئی ہیں, اور جو باتیں ہیں یہ نقلی ہیں, وہ نقلی دلائل ہیں. کس سے ہیں؟ تواسین میم توا تامسات الجہل, جہل کا خاتمہ کرنے والی. سین سریعت الآثار, بہت ہی اثر انگیز آیتیں. میم مزیل الآزار, ایکسکیوزز کو ختم کرنے والی. تلک آیات الکتاب المبین, یہی آیات ہیں کتاب مبین کی, یہ جہل کو ختم کر دیتی ہے. اثر اس کی بڑی تیز ہے, عذر اور ایکسکیوزز کو چھوڑتی نہیں اگر آدمی ہٹ درم نہ ہو. اگر آدمی ہاں ہٹ درم نہ ہو, ضدی نہ ہو, ایروگینٹ نہ ہو, تو یہ اثر بھی جلدی کر جاتی ہے, یہ عذر کو بھی ختم کر جاتی ہے, یہ اگنورنس کا بھی خاتمہ کر جاتی ہے. صحیح جو ہے سر, یہ ہے عنایت میں, یہ صفت پائی جاتی ہے. آدمی ہٹ درم نہ ہو, اونلی دیئر از ون کنڈیشن کہ ہی مے ناٹ بی این ایروگینٹ, کہ وہ ضدی نہ ہو. تلک آیات الکتاب المبین, یہی آیات کتاب کے المبین. ابان یبین ابانتن, جو دودھ کا دودھ کر دے اور پانی کا پانی. مبین کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے جو دودھ کا دودھ کر دے, جدا کرنے والی. کیا لفظ لفظی معنی اس کا کیا ہے؟ جدا کرنے والی. لعلک باخع نفسک, شاید کیا باخع نفسک. بخا یبخا, آدمی اپنے آپ کو چھوک کر رہے. بخا کا معنی چھوک کر. لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ اپنے گلے کو چھوک کرنے والے ہیں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یکونوا مومنین, اس وجہ سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے, بڑی فرسٹریشن کی کیفیت آپ پہ آ جاتی. یہ خداوندہ کن بدبختوں سے واسطہ پڑا ہے, ان کے پلے بات نہیں پڑتی صحیح, اور آپ پہ اتنا ڈپریشن آ جاتا کہ وہ چاہتے کہ اپنے کو چوک کر دوں صحیح, کہ اپنے کو چوک. اللہ کریم نے فرمایا آپ اپنا کا جان کیوں کھاتے ہو, چھوڑو ان بدبختوں کو جہنم میں جانے دو. یہ ڈپریشن حضور کا کس وجہ سے تھا؟ کہ آپ کی رحم و شفقت اللہ کی مخلوق پر بہت زیادہ تھی صحیح, یعنی اولاد پر. دیکھیے پرائی اولاد اگر گڑبڑ ہو جائے تو آدمی کو اتنی تکلیف نہ ہوتی. خدا نخواستہ آدمی کا اپنا بیٹا یا اپنی بچی وہ گڑبڑ ہو جائے تو وہ تو چاہتا ہے خودکشی کرتی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس ٹربل کو نہیں بیئر کر سکتا, اس تکلیف کو وہ نہیں, کیونکہ وہ اولاد کے لیے اچھا سوچتا ہے, وہ کہیں اور چلے گئے. حاضر میں آ رہی سو وادی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک تبھی فرماتے ہیں کہ میری محبت ادنا امتی کے ساتھ سو باپوں سے زیادہ ہے. ایک باپ کی محبت کتنی ہوتی ہے؟ اپنے کو جہنم میں ڈال رہا ہے اور جائز ناجائز اپنے اولاد کے لیے کما رہا ہے. یہ محبت کی وجہ ہے کہ اس کو یہ بھی فکر نہیں رہتی کہ میں نے جہنم میں جانا ہے صحیح. یہ ہے محبت. اور حضور نے فرمایا آپ کے ساتھ میری محبت وہ باپ ملٹی پلائڈ بائی ہنڈریڈ. لعلک باخع نفسک, لعلک باخع نفسک, شاید کہ آپ باخع نفسک, ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو. اللہ یکونوا مومنین, اس وجہ سے کہ وہ مومن نہیں بن رہے, ایمان نہیں لا رہے. تو جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں فیلنگ بھی بہت زیادہ ہوگی. جہاں محبت زیادہ ہوگی وہاں ادر وائز فیلنگ وہ بھی بڑی سخت ہوگی. اور آپ کی محبت کتنی تھی آپ ذرا نکالے سورہ توبہ. دسواں سپارہ, سورت کے بالکل آخر پر جائیں, سورت نمبر 9, اور سورت ختم ہوتی ہے 11 میں, صفحہ نمبر 208, آیت نمبر 128, آخری دو آیت. لقد جاءكم رسول من انفسكم, تحقیق آگے آئے آپ لوگوں کے پاس رسول, بڑا عظیم الشان پیغمبر. رسول میں تنوین تعظیم کے لیے, یہ دو پیش جو ہے نا یہ نشانی ہے تنوین کی, یہ نشانی ہے تنوین کی. تو تنوین تعظیم کے لیے. لقد جاءكم رسول, تاکید آگے آئے آپ لوگوں کے پاس رسول پیغمبر. من انفسکم, آپ ہی میں سے. یہ من انفسکم اللہ کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ مشرکین مکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں فرشتہ چاہیے. سوری صاحب, انہوں نے کیا کہا؟ ہمیں فرشتہ چاہیے. اللہ کریم نے فرمایا بدبختو اللہ کی رحم کو نہیں جانتے, فرشتہ بھجواتے تو وہ تو گلے پڑ جاتا, فرشتہ بھجواتا وہ تو گلے پڑ جاتا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کا عزیز بھجوا دیا بطور پیغمبر. لقد جاءکم رسول من انفسکم, اور اس سے کنفرمیشن بھی ہو جاتی ہے. مشرکین مکہ کا یہی ایک اعتراض تھا بنیادی کہ پیغمبر نے انسان نہیں ہونا, یا انسان نے پیغمبر نہیں ہونا. پیغمبر نے انسان نہیں ہونا اور انسان نے پیغمبر نہیں ہونا, تو اللہ کریم نے کنفرم کر دی پیغمبر کی پیغمبری کہ یہ پیغمبر ہے آپ کا عزیز. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تحقیق آگے آیا آپ لوگوں کے پاس عظیم الشان پیغمبر من انفسکم آپ لوگوں میں سے. اور اس میں ایک دوسری متواتر قرات ہے حضرت انس کی کہ حضور السلام نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ لقد جاکم رسول من انفسکم. فا کا زبر فا کا یہ ہے انفس, انفس ہے پلورل نفس کا, یہ ہے پلورل نفس کا. آپ میں سے فرام امنگسٹ یور سیلفز, ہی از فرام امنگسٹ یو, یہ آپ میں سے ہے. اور لقد جاکم رسول من انفسکم, یہ انفس یہ اس میں تفضیل اور سپرلیٹیو ڈگری ہے نفیس کا, یہ انفس یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے نفیس کا. اور نفیس کا معنی خوبصورت, نفیس کا معنی خوبصورت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی لقد جاکم رسول من انفسکم, ساری انسانیت میں سب سے خوبصورت ترین ذات رسول پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا, چودھویں کی رات چاند چمک رہی تھی. فکنت انظر الی وجهی مرہ والی القمر لیت البدر مرہ, میں کبھی آپ کو دیکھتا اور کبھی چودھویں کی چاند کو کمپیرزن کرتا. کیا کرتا رہا؟ تو فرماتے ہیں فواللہ ذوہ وجهی احسن من ذو القمر لیت البدر, خدا کی قسم آپ کے چہرے کی چمک وہ چودھویں کی چاند سے بڑی زیادہ تھی, آپ کی خوبصورتی وہ چودھویں کی چاند سے. اور اردو کے ایک شاعر نے بڑا عجیب شعر کہہ دیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اب تو بھائی صحافی کے بیٹھے ہیں, آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, اس کے منہ پہ چائیا اور مدنی کا چہرہ صاف ہے. بڑی اچھی بات, یہ چاند پر ذرا چھائیاں سی معلوم ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ محمد کا چہرہ اور پھر نورانی چہرہ, سبحان اللہ. لقد جاکم رسول من انفسکم, تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس رسول پیغمبر عظیم الشان پیغمبر من انفسکم, آپ ہی کے جنس میں سے انسان ہے. عزیز الغلی ما غلبتم, بڑا تکلیف دے. عزیز علی بار گران ہے اس کے اوپر, عزیز علی کا معنی اس کے اوپر یہ بار گران ہے, بار گران ہے اس پیغمبر کے اوپر. ما غنتم, آپ لوگوں کی تکلیف اور مشقت, آپ کو تکلیف پہنچے پیغمبر کو یہ بڑا بار گران گزرتا ہے, پیغمبر کو یہ بڑا بار گران گزرتا ہے. جو آدمی ایمان نہ لائے تو اب پیغمبر پہ کتنی تکلیف ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا دل دکھتا ہے. تبھی تو جو ایمان نہ لاتے تو آپ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بدبخت کیوں ایمان نہیں لا رہا, یا آپ کی محبت کی وجہ تھی. سورہ کہف ذرا نکال, سورت نمبر 294 آیت نمبر 4 دیکھیں. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, اور ڈراتا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ, اور ڈراتا ہے پیغمبر ان لوگوں کو, قالوا, جو یہ بکواس کرتے ہیں, اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, کہ اللہ نے اپنے لیے بچہ بنایا ہے. سن آف گاڈ, پیغمبر کی ڈیوٹی ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ بدبختوں کیا بکواس کر رہے ہو. ما لہم بے من علم, ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. وہ خود بھی کنفیوز ہے اس تصور ریگارڈنگ دیٹ ویری کنسپٹ, دے دیم سیلف دے آر کنفیوز. ما لہم بے من علم, انہی کے پاس اس موضوع پر اس تصور پر کہ اللہ کے لیے بیٹا ہے کوئی دلیل نہیں. ولا لآبائہم, ان کے فور فادرز کے پاس بھی اس تصور کی کوئی دلیل نہیں تھی. اب یہ اللہ کے ریمارکس, کبرت کلمتن تخرج من افواہم, بہت گندا کلمہ ہے جو ان کے ناپاک زبانوں سے نکلتا رہتا ہے. اللہ کریم فرماتا ہے بہت گندا کلمہ ہے جو اللہ کے لیے بچے کی بات کرتے ہیں, سن آف گاڈ کی بات کرتے ہیں, ایسا گندا کلمہ ہے جو ان کے گندے زبانوں سے نکلتا ہے. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ انکان مکرہم لتزول منہ الجبال, اللہ کریم نے فرمایا یہ اتنا گندا کلمہ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ پہاڑوں کو اٹھا کر لوگوں کے اوپر پھینک دوں, لیکن پھر بھی برداشت کر جاتا ہوں. صحیح. جیسے اللہ کو بھی غصہ آ جاتا ہے زبردست, وہاں کہہ دیا وہ ان کا نا مکر ہوں لتزول منہ الجبال, اتنا گندا کلمہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ میں پہاڑ اٹھاؤں ان کے سر پر پہن دوں. کیا بکواس کر رہے ہو سناف گارڈ, اب ذرا اس کو محفوظ رکھیں. اونلی ٹو میک دیٹ کنسپٹ اے کلیئر ون, آپ سورہ مریم پر جائیں, اسی کے بعد اس کے بعد جو سورت ہے آیت نمبر 88 صفحہ نمبر 312. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا, وقالوا اور یہ لوگ بکواس کرتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا کے رحمان نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے. جیسس کرائسٹ از سن آف گاڈ, انا للہ وانا الیہ راجعون. اب اللہ کے ریمارک, لقد جئتم شیئا ادا, اب اللہ کریم ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جو اللہ کے لیے بیٹے کی بات کرتے ہیں, کہ لقد جئتم شیئا ادا, تحقیق آپ لوگ بہت بڑی ناکارہ بات کر رہے ہیں, بڑی گندی بات ہے. اور کتنی گندی, تکاد السماوات یتفطرن منہ, چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان پٹ کر گر جائے اس بات کی وجہ سے, وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین میں دراڑے پڑ جائے, وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اتنی گندی بات. تین بڑی چیزیں ہیں, تین بڑے مخلوقات ہیں اللہ کے, آسمان زمین اور پہاڑ. اللہ کریم فرماتے اس بات سے مجھے اتنا غصہ آتا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, زمین کا بیڑا غرق کر دوں اور پہاڑوں کو اڑاؤں. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ یعنی اٹ مینس ان ادر ورڈز کہ اللہ کریم چاہتا ہے کہ میں بیئر کرتا ہوں, ادر وائز آئی وانٹ ٹو ہیو این ایکسپلوژن آف ایٹم بم, کہ ایک ایسا ایٹم بم چلاؤں کہ دنیا ہی باقی نہ رہے, کیونکہ جن کو غصہ